طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، كان لينا mfululizo wa mihadhara yetu, ikiwa leo ni almajlisul khamis, kikao cha kumi tangu tumeanza mihadhara hii. Wa hadhihi almuhadharat tatahaddath an almukhalafat alshar'iyya allati taqa'u fiha an-nisaa. Na mihadhara yetu hii inazungumzia makosa mbalimbali ya kidini ambayo wanayafanya wanawake wengi wa Kiislamu. Na lengo letu katika mihadhara hii ni kuwatanabahisha wanawake wa Kiislamu kunako makosa haya, ili wasije wakayaingia, ikiwa hawajayafanya makosa haya. Lakini pia ni kuwazindua wale ambao wameyafanya au wanaendelea kuyafanya, wamrudie Allah subhanahu wa ta'ala bitawbat wal istighfar, kwa kufanya tauba na kumwomba msamaha kwa yale ambayo wameteleza kama wanadamu, wakajikuta wamekosea katika dini yao na wakawa wamefanya baadhi ya makosa ambayo sisi tunayataja hapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Anawasamehe waja wake pale ambapo wanatubia kwake, na milango yake ya tauba bado iko wazi. Kwa hivyo haya ni katika malengo ya mihadhara hii. Tayib, katika muhadhara wetu wa leo, katika alasiri hii ya yaumul ahad, ya siku ya Jumapili, tutaendelea na nukta nyingine ambayo itakuwa ni nukta ya 17 kwa mujibu wa mfululizo wa mazungumzo yetu. Utakuwa ni mukhalafa wa 17 min al-mukhalafat ash-shar'iyya yakau fiha kathiru min an-nisa. Mukhalafa kama huu ma'alasaf unafanywa na wanawake wengi tu wa Kiislamu, nao ni نهي المرأة عن الخروج من البيت متبرجة ولو بإذن الزوج، مخالفة وكمن سابا كليو ونزممزي سؤالا لقتاز منامك kuhusiana kutoka katika nyumba yake mutabarrijatan, hali ya kuwa amejipamba kwa aina yoyote ile ya mapambo, walau biidhni zauji, hata kama ni kwa idhni ya mume. Suala hili tumewahi kuligusagusa huko nyuma katika mazungumzo yetu, tukasema kwamba mwanamke wa Kiislamu amefaradhishiwa hijab ili aweze kuficha mapambo yake na kustiri yale maeneo yenye kufitini katika mwili wake, ndio lengo la hijab. Kwa hiyo si sawa mwanamke kuyadhihirisha mapambo yake kwa watu wasiostahiki, na hasa anapokuwa nje ya nyumba yake. Na tukaona kwamba kitendo cha kudhihirisha mapambo huo ulikuwa ni utaratibu wa wanawake wa kijahilia. Wao walikuwa wana kawaida, hasa kwa wanawake wao, kudhihirisha mapambo yao. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihadha al-islam sahih, akaikiuka desturi hii, ikawa wanawake wa Kiislamu hawaruhusiwi kuyadhihirisha mapambo yao inda rijali al-ajanib, mbele ya wanaume ambao ni ajanib, wasiokuwa na mafungamano nao ya kidugu wa kushindwa kuoana, wasidhihirishe mapambo yao mbele ya wanaume kama hao. Huo ndio ukawa utaratibu wa Kiislamu, na hilo limetajwa kwenye Qur'ani katika sura al-Ahzab aya 33, na aya hii nimewahi kuisoma. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, kaeni tulizaneni katika majumba yenu. Allah anasema hayo, maneno haya yanaelekezwa kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na pia kwa wanawake wote wa Kiislamu. Wanaambiwa qarna fi buyutikun, na tulizaneni enyi wanawake katika majumba yenu. Sehemu bora kabisa ya kumhifadhi mwanamke ni nyumbani kwake, na mwanamke wa Kiislamu haruhusi kutoka nyumbani ila kwa jambo la haja, ikiwa pana haja ya kutoka nyumbani kwake. Lakini kama hakuna haja yoyote, huduma zote anazipata nyumbani, hakuna dharura yoyote, basi nyumbani kwa mwanamke ndio bora kwake, kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambaye ana udhaifu mkubwa, na lau akiachiwa kuzurura, basi fitna ni kubwa ambayo inaweza ikatokea kwa mwanamke. Na haya yanayotokea katika ulimwengu hivi sasa na katika miji yetu hii, katika fitan wal balaya, miongoni mwa vyanzo vyake ni kuachiwa wanawake katika kuzurura. Wanawake wakawa wamejaa mitaani, wapo tu bila shughuli yoyote, bila haya wala adabu. Ufisadi umekuwa mkubwa sana, tena sana. Idhan mwanamke wa Kiislamu nyumbani kwake ni bora kwake yeye. Allah akawaambia, waqarna fi buyutikun, na watulizane, tulizaneni enyi wanawake katika majumba yenu. Wala tabarrajna, wa huna mahallu shahid, na hapa ndio sehemu tunako pa kusudia. Na wala wasidhihirishe mapambo yao, wala tabarrajna, na wala wasidhihirishe mapambo yao tabarruj aljahiliyyah alula, udhihirishaji wa mapambo wa jahiliya ile ya mwanzo. Hivyo jambo ambalo tunalizungumza sisi hapa, ambalo ni jambo la 19 katika makosa ambayo haitakiwi kufanywa na wanawake, ni suala la wanawake kutoka katika nyumba zao. Khuruju nisa min buyutihinna mutabarrijat, wanawake kutoka katika majumba yao hali ya kuwa wamejipamba na wanadhihirisha mapambo yao, hata kama jambo hili limeidhiniwa na mume. Si sawa mwanamke wa Kiislamu kumtii mumewe katika jambo hili, kwa sababu hadhihi mukhalafa, hili ni kosa la kisheria, na mwanamke atakuja kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuhesabiwa kosa hili, na mumewe atakuwa hana uwezo wote wa kumsaidia. Wa min suwari tabarruj lubsu almalabis adh-dayyiqa aw almaftuha min al-amam aw al-khalf aw al-qasira, na miongoni mwa sura za kudhihirisha mapambo ambayo ziko leo ni wanawake kuvaa kama tulivyosema jana, mavazi yenye kubana, mavazi yaliyopasuliwa yenye mipasuo, kama wenyewe wanavyosema, ima ni sehemu za mbele au sehemu za nyuma, wa kutangua imechanwa imepasuliwa, kama ni skati imechanwa, alaykum salaam wa rahmatullah, kama ni blouse nini, kama ni baibui limechanwa, na mfano wa nguo hizo. Kwa hiyo mfano kutoka wanawake wamevaa nguo za kubana au nguo ambazo zimechanwa mbele au nyuma au nguo fupi, bali walubsu almalabisi ashaffafa allati tashifu ma tahtaha, kadhalika ni katika sura za kudhihirisha mapambo wanawake kuvaa nguo nyepesi ambazo zaonyesha kilichokuwa chini ya nguo hiyo, hazina uzito wa kustiri isionekane ngozi ya mwanamke au zisionekane nguo za nani za mwanamke, ni nguo nyepesi. Kwa maalasaf, nguo mfano wa hizi hivi leo ndio fashion, watu wanavaa nguo za kuwaonyesha miili yao. Ukimtazama amevaa mwanamke lakini yuko uchi, wallah, ndio nguo za leo, na huenda zauzwa ghali kabisa na watu wakigombania kuzinunua. Pia miongoni mwa sura za kudhihirisha mapambo, fathu a'la sadr, Sheikh ametaja hapa ni wanawake kuwa na tabia ya kufunua sehemu ya juu ya kifua, ikawa atembea lakini sehemu ya kifuani iko wazi, na jambo hili limedhihiri sana siku za leo katika viungo ambavyo wanawake wanavitumia leo, hasa wanawake waovu, kuleta fitna kwa watu na ufisadi, ni kuvidhihirisha vifua vyao bila ya kujali. Nguo ambazo zinavaliwa na wanawake leo nyingi zinakuwa sehemu ya shingo mpaka kwenye nusu ya kifua, kiasi ambacho mwanamke yatembea utaona kwa maziwa yake yako nje, nusu ya maziwa yake yanaonekana. Bali pana wengine wanakusudia hili, wanafanya hivyo amdan, kusudi kabisa. Na leo pana mavazi wanavaa wanawake ni maalum, mavazi yale yananyanyua maziwa ya mwanamke yanakuwa juu kabisa, alafu akivaa bodi yake yanakuwa yako nje, nusu unaona ya kifua cha kiko nje kabisa. Ziko nguo maalumu, mwaita sidiria, si mwaita vitu gani, kwa ajili ya kupiga jeki, na watembea njiani wakiwa hivyo. Hii ni hali mbaya sana ambayo wanaifanya wanawake, na baadhi yao ni Waislamu. Jambo hili ni jambo la haram, yani ni maungo ya fitna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha yaonekane kwa watu maalum na si kwa kila mtu. Pia katika suala hili pamekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, na hadithi hii ameisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika silsilatu al-ahadithi sahiha. ni hadithi kutoka kwa sahaba Udhaina As-Sadafi radhiyallahu ta'ala anhu, anaitwa Abu Udhaina As-Sadafi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema, sharru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat. Sahaba mtukufu Abu Udhaina As-Sadafi radhiyallahu ta'ala anhu anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wa sallam kasema, sharru nisaikum, waovu katika wanawake wenu, al-mutabarrijat, ni wale wanawake wenye kuyadhihirisha mapambo yao, maeneo yao ya fitna. Al-mutakhayyilat ay al-mu'jabat al-mutakabbirat, wanawake wenye kujiona, wenye kibri, ndio maana ya mutakhayyilat. Watu wabaya katika wanawake wenu, Mtume anasema wenye shari katika wanawake wenu ni wale wenye kudhihirisha mapambo yao, tena wenye kujiona na kibri. Mtume akasema wa hunnal munafiqat, na hawa wanawake hao ni wanafiki. Ahlul ilmi wanasema ai wanajifananisha na wanafiki, tabia ya kudhihirisha mapambo na kibri, hiyo ni katika tabia ya wanawake wa wanafiq. Wa hunna almunafiqat ay almutashabbihat bilmunafiqat, na wanawake hawa wamejifananisha na wanawake wanafiq. La yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi, na kwenye riwaya imekuja la yadkhulul jannata minhun, hawatoingia peponi yoyote katika wao, illa mithlu al-ghurab al-a'sam, isipokuwa kwa mfano wa kunguru mwenye mbawa nyeupe. Kwa maana kama ilivyokuwa nadra kumpata kunguru mwenye mbawa nyeupe, kunguru ni weusi, kama ilivyokuwa nadra kumpata kunguru mwenye mbawa nyeupe, basi ndivyo unadra wa wanawake kama hawa kuingia peponi. La yadkhulu al-jannata minhun, hatuingia peponi katika wao, illa mithlu al-ghurab al-a'sam, isipokuwa ni mfano wa kunguru mwenye mbawa nyeupe, ikiwa atapatikana. Ni wachache sana kama wapo. Kwa hivyo wanawake kama hawa wenye kudhihirisha mapambo na wenye kujiona na kibri, Mtume صلى الله عليه وسلم amezungumza panahofiwa kutokuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la 17, kukatazwa mwanamke kutoka katika nyumba yake kwa kujipamba, hata kama ni kwa idhini ya mume. Jambo jingine la 18 kwa haraka haraka, nahyu almar'a an ta'liq suwar dhawat alarwah ala aljidran. Jambo jingine la 18 ni suala la kukatazwa mwanamke na kutundika picha za viumbe vyenye roho katika kuta za nyumba yake. Kukatazwa mwanamke, nahyu almar'ati an ta'liqi suwar dhawat alarwah, kukatazwa mwanamke kuhusiana na kutundika picha za viumbe vyenye roho, ala aljidran, juu ya kuta. Kwa ufupi, kukatazwa picha, jambo hili ni haramu kwa wanaume na kwa wanawake. Namba moja ni picha za fotografi au ni picha za video, haya yamekatazwa kwa wanawake na kwa wanaume. Sasa iko hali, iko sura fulani ya baadhi ya nyumba, utakuta mapicha yamejazwa katika kuta. Wenyewe wasema ni picha za kumbukumbu, picha za harusi, za watoto waliozaliwa, walivyokuwa wadogo, wakati wanakuwa, picha za sherehe mbalimbali, mwingine kaweka watoto wake walivyokuwa shule au katika sherehe ya kumaliza elimu mbalimbali, unakuta nyumba imejaa mapicha katika kuta zake, na wengine wameweka mapicha wakiita ni picha za kidini. Watoto wameshika misahafu, pana picha za farasi, watu wakidanganywa kwa manio burak na mambo kama haya, farasi mwenye sura ya kibinadamu, zaambiwa ni picha za Kiislamu hizo. Mambo haya ni mukhalafa wa sharia huu, kwa sababu jambo la picha yamekuja mapokeo makali sana kukataza jambo hilo. Na hapa mimi nitasoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam za kukemea picha, halafu tutakuja kupigia mifano katika maelezo yetu namna wanawake walivyojisahau katika suala hili la mapicha. Hadithi ya kwanza nitakayosoma ni hadithi ya Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, mtume sallallahu alaihi wa sallam kasema kuhusiana mambo ya picha, innal ladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadithi أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قسم عبد الله بن عمرو بن العاص حكمته صلى الله عليه وآله وسلم أمسما إن الذين يصنعون هذه الصور حقيقة وليمباو ونتنجنيز هذه البيتشة يعذبون يوم القيامة نوينيك وذبي وسكي قيامة يقال لهم وتأمبي وواو أحيوا ما خلقتم, hebu vihuisheni vipeni uhai vile ambavyo mmeviumba. Wale watu wa mapicha wale ni mmoja ni picha za kuchora au za kuchonga au picha hizi za kisasa za makamera na video. Wenye kufanya mambo haya watakuja kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa sababu ya hizo picha zao, kwamba zipeni uhai picha hizo ambazo nyinyi mmeziumba. Hii ni hadithi ya kwanza katika mambo haya. Hadithi nyingine akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Ni hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim vile vile. Hadithi kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Aisha anasimulia anasema dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aliingia mtume sallam kwangu mimi siku moja. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aliingia kwangu mimi mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani nyumbani kwa Aisha. Wa fil baiti qiramun, na katika nyumba yangu au katika nyumba ambayo nilikuwa nikikaa palikuwa pana pazia, mwenyewe ameweka pazia lake mlangoni. Wa fil baiti qiramun, na katika nyumba palikuwa pana pazia. Fihi suwar, pazia hiyo ilikuwa ina picha. Aisha asema fatalawana wajhuhu, ukabadilika uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam ghafla alipoona pazia ile na mapicha yaliyo juu yake. Uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukabadilika, kwa maana akaonyesha ghadhab. Thumma tanawala as-sitra fahatakahu, kisha mtume sallam akaichukua ile sutra, akaichukua ile pazia na akaichana pale pale. Waqal, na mtume akasema min ashaddi an-nasi adhaban yawm al-qiyamah alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar, miongoni mwa watu wenye adhabu kali zaidi siku ya kiyama ni wale ambao wanazipiga au wanazitoa picha hizi. Yusawiruna hadhihi suwar, wanazisawiri picha hizi. Hadithi ya ngapi? Hadithi ya pili. Hadithi nyingine barakallahu fikun pia kaitaja al-Bukhari na Muslim mambo hawa ya picha, na ni kisa cha Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema Aisha annaha ashtarat نمرقة, ومع عائشة رضي الله عنها alinunua mto, ni mraka, ni mukhadda au wisada, ni mto, fiha tasawir, kwenye mto ule, ule mto wa kulalia wa kuegemea wakati walala. Mama Aisha alinunua huo mto, ndani au katika mto ule palikuwa pana picha. Falamma raaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alipoona mto ule Mtume sallallahu alaihi wa sallam, qama ala albab falam yadkhul albayt, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasimama mlangoni hakuingia ndani. Aisha asema fa'araftu min wajhihi alkaraha, nikafahamu kupitia uso wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuchukia, kwamba kitu alichokiona kimemuudhi, hajafurahia kuona ule mto wenye mapicha. Fakultu, nikasema mimi, Aisha asema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, atubu ila Allah, mimi ninatubia kwa Allah, wa ila rasulihi, na ninatubia kwa Mtume wake, madha adhnabtu, nimekosea nini mimi, kwa maana niko tayari kutubia, mbona umekasirika ghafla? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, ma balu hadhihi nimraka, una nini huu mto hapo? Fakultu, Aisha sema nikasema, ishtaraituha laka litakuuda alaiha watatawasadaha, mimi nimenunua mto huo kwa ajili yako ili ukalie wewe na uwegemee. Aisha mwambia mumewe Mtume alayhi salatu wasalam, ishtaraituha lak, nimenunua mto huo an-nimraka kwa ajili yako wewe, litakuuda alaiha watatawasadaha, ili ukalie mto huo na ufanye ni sehemu ya kuegemea. Faqal Rasulullah SAW, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, inna ashab hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyama fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, hakika watu wenye picha hizi ni wenye kuadhibiwa siku ya kiyama, wataambiwa wao, vipeni uhai hivi ambavyo mmeviumba. Waqal, na akasema Mtume alayhi salatu wasalam, innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu almalaika, hakika ya nyumba ambayo ndani yake pana picha hawaingii katika nyumba hiyo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni khatari ya picha, na hapo utagundua kwamba si kweli kama wanavyodai watetezi wa mapicha, kwamba picha zilizokatazwa ni picha za kuchora au ni picha za kuchonga, kwa maana ni masanamu bwana, ama picha hizi za kileo za kamera hizi au za video kwa ajili ya mawaidha mathalan, au kwa ajili ya kumbukumbu, hizi hazina neno. Utaona hadithi hizi za Mtume sallam zina wajibu, na kwa madai yao si ya kweli. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alinunua mto, kwenye kitambaa cha mto ule kupakapa na picha, hiyo sio picha ya kuchonga, lakini ilimuuzi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akayazungumza maneno haya. Hadithi nyingine ambayo nitaitaja pia ni hadithu mashhur, akhrajahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kutoka Ali ibn Abi Talib kwamba Ali aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabra mushrifan illa sawaita. Katika mambo aliyotumwa au aliyohusiwa Ali ibn Abi Talib na Mtume alayhi salatu wasalam, aliambiwa alla tad'a sura, usiache picha yoyote, illa tamastaha a illa mahautaha, isipokuwa uifute picha hiyo. Na hii ni hoja pia, picha yenye kufutwa sio sanamu, maana sanamu huwezi ukalifuta likaondoka, bali ukilifuta umelipamba linazidi kung'ara. Kwa hiyo inaonekana hizi ni picha. Alla tad'a sura, Ali anaambiwa usiache picha yoyote, illa tamastaha, isipokuwa uifute, wala qabra mushrifa, wala kabri iliyonyanyuka zaidi ya kipimo chake, illa sawaitahu, isipokuwa uiweke sawa, uivunje, kwa maana uisawazishe. Huu ni wasia amepewa Ali ibn Abi Talib, na wasia huu Ali pia aliwapa watu wengine kama zilivyokuja katika baadhi ya riwayat. Idhan yanbaghi ala almuslim an la yahtafidha fi baytihi bisuwar lidhawati arwah, yatakikana kwa muislamu mwanamume au mwanamke asihifadhi nyumbani kwake picha za viumbe vyenye roho. Hatta la yakuna dhalika sababan fi imtina'i almalaika 'ani ad-dukhuli fi baytihi, mpaka likawa hilo ni sababu ya kujizuilia malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni malaika wa rahma, malaika wa khair, isiwe ni sababu ya kujizuilia malaika wa Allah kuingia katika nyumba yake kwa sababu ya majipicha, kama mlivyosikia hadithi ya Mtume عليه الصلاة والسلام, la tadkhulu almalaikatu baytan fihi kalbun wala tasawir. Malaika wa Allah waingii katika nyumba ambayo kuna picha na mbwa vile vile, mbwa ambaye hana mafunzo. Malaika hawaingii katika nyumba kama hiyo. Kwa hivyo Muislamu ajichunge na jambo hili sana. Lakini leo watu wamezembea katika mlango huu sana, wal iyadhu billah. Watu wanashindana kuhifadhi album za mapicha. Huyu ana picha 500, huyu ana picha 1000, huyu ana picha 2000. Watu wanashindana katika kuzihifadhi na kutengeneza njia za kisasa katika kuzihifadhi picha zao ili zikae muda mrefu, watoto na wajukuu na wengineo waje wazikute. Ndivyo wafanyavyo watu, na kila munasaba, kila kwenye tukio, basi watu watapiga picha. Anajikuna atapiga picha, anaoga atajipiga picha, wanakula atajipiga picha, pengine pao akipiga mswaki. Kuna majipicha unayaona mtu kwenye sinki amechanua mdomo apiga mswaki, picha hazina maana yoyote, lakini ni utaratibu wa zama za leo, na kubandika majumbani, kujaza katika maalbum, kuweka sehemu hizi na zile. Hili ni jambo baya kabisa. Bali watujadu fi baadhi albuyut tamathilu baadhiha limaabudati alkufar, la kusikitisha zaidi, yanapatikana katika baadhi ya nyumba masanamu, mapicha, picha zingine za kuchonga masanamu kabisa. Katika baadhi ya picha hizo unakuta kuna vitu ambavyo wanaviabudu makafiri, wameweka vitu vyenye kuabudiwa na makafiri, wameviweka pale, na unakuta watu wameweka picha hizo kwa kusema kwamba ni pambo la nyumba. Jambo hili ni jambo la haram. Naam, pana baadhi ya nyumba zina masanamu, hasa picha za ng'ombe, picha za farasi, picha za kadha za watu, masanamu makubwa makubwa. Ukiingia sitting room unakutana kwanza na majipicha kwanza na masanamu, wakidai kwamba mambo haya ni kupamba nyumba. Ndugu zangu Waislamu, enyi wanawake, jambo hili ni jambo baya sana, na maneno yake ni marefu, na uzito wa jambo hili ni kama mlivyoziona hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hadithi kali kabisa za kuonyesha ubaya wa mapicha. Lakini leo tuna mitihani mizito, kila kona kuna picha. Sikwambii hivyo vitu vya kuhifadhia vyakula huko madukani katika supermarket, almuallabat, utashangaa ni mamoja maboksi, mifuko au mikebe kama magalon au madumu makubwa, ndoo. Yani huwezi kununua kitu leo katika vyakula au vinywaji isipokuwa utakuta kile kitu cha kuhifadhia kitu hicho kina picha. Njoo madukani katika sabuni, dawa za miswaki, miswaki yenyewe, mafuta, mapicha kwenye kila kitu, ni fitna na balaa. Lakini leo katika simu zetu ndio mtihani mkubwa zaidi, taswawir, picha zimejaa hizi smartphone hasa, kuna kila balaa katika simu hizo. Idhan katika jambo la 18 ndio katika jambo la 18 ni suala la kukatazwa watu kutundika picha katika majumba. Kwa nini tumelitaja suala hili kwa wanawake? Tumelitaja suala hili kwa wanawake kwa sababu wanawake wamepewa dhamana ya majumba kama tulivyoona katika mihadhara iliyotangulia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Na mwanamke ni mchungi ndani ya nyumba ya mumewe na atakuja kuulizwa na anachokichunga. Idhan Uislamu umempa mwanamke majukumu katika nyumba yake. Yeye anahusika na mambo ya ndani. Kwa suala kupamba nyumba na kuweka mazingira mazuri nyumbani, hii ni kazi ya mwanamke. Sasa baadhi ya wanawake wanaona ni katika mapambo ya nyumba kujaza mapicha. Na ndio maana tukalitaja jambo hili. Hili ni kosa. Kwa hivyo hamjakatazwa kupamba nyumba zenu. Pambeni nyumba zenu, nyumba zipendeze, nyumba ziwe safi, hiyo ndio sawa sawa. Lakini jiepusheni na mapambo ya picha za viumbe vyenye roho. Usije kadhania kwamba hilo ni katika mapambo pia. Na wewe mwanamke una nafasi kubwa sana ya kulizuia jambo hili nyumbani kwako. Kwa kuwa wewe ndio unasimamia nyumbani usafi na mambo yote, usikubali mapambo ya picha yaingie nyumbani kwako. Kwa hadithi ambazo umezisikia, yatosha kwamba nyumba yenye mapicha malaika waheri hawaingii. Ya subhanallah, wewe huhitaji malaika waheri? Kwa maana itakuwa ni nyumba ya shari. Ukiona nyumba inaogopwa na malaika wa rahma, ni nyumba ya watu waovu, ina jambo baya kabisa. Kwa hiyo yatosha jambo hilo kukuhofisha na mambo ya mapicha. Kwa hivyo huu ni ujumbe kwa wanawake wa Kiislamu, wasipendelee kupamba nyumba zao kwa mapicha, ni jambo limekatazwa. Lakini pia katika minasabati mbalimbali, hasa hasa kwenye maharusi, wanawake wamejiachia sana kwenye suala la picha, kwa kuwa ni siku ambayo wanapendeza na kujipamba. Sasa mtu aona aweke kumbukumbu, wengi wapiga na picha kwa siri siri. Hili ni jambo baya kabisa, kwa kuwa wamependeza siku hiyo, wataka wapige picha. Na maharusi ndio kabisa, mambo haya hayafai kwenye sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo jambo jingine ambalo hili litakuwa ni jambo la 19 min al-mukhalafat shar'iyya, na jambo hili katika makosa pia ya kisheria ambayo yanafanywa na baadhi ya wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze wanawake wa Kiislamu wasiingie makosa haya na mengineyo, na wathibitishe katika haq na katika dini ya sawa sawa. Jambo la 19 katika makosa ambayo yanafanywa na wanawake wengi ni muharabatu taaddudi zawjat wa ja'alu man haddada zawjat min al-kha'inina li zawjati wa min alladhina irtakabu jarimatan qadihatan fi haqqiha. Hili ni jambo la khatari sana, lakini kwa kuwa hii ni da'wa na tunazungumza dini, lazima tuyataje mambo haya. Muharabatu taaddudi zawjat, jambo la 19 katika makosa ambayo yanafanywa na wanawake wengi wa Kiislamu. Sikwambii hao makafiri wasiojielewa. Muharabatu taaddudi zawjat ni kupinga suala la ukewenza. Muharabatu taaddudi zawjat ni kulipinga suala ukewenza, wanawake kuolewa zaidi ya mmoja. Bali waja'alu man addada zawjat, na kujalia yule alioa wake wengi, min al-kha'inina li zawjatihi, kumzingatia kwamba ni katika waliofanya khiana kumfanyia khiana mkewe. Yani wanaume ambao wameamua kuwa wake wawili au watatu mpaka wanne, na hapo ndio mwisho. Baadhi ya wanawake wanawazingatia wanaume hao ni katika watu waliwafanyia khiana wake zao, wamewafanyia wake zao jambo baya kabisa la kuwaonea na kuwadhalilisha, bali wa min alladhina irtakabu jarimatan qadiha, bali watu walioa wake wengi, mke zaidi ya mmoja, wanazingatiwa ni miongoni mwa wale ambao wamefanya dhambi baya kabisa kwa mke wake. Ayatuha almu'minat alafifat hafidhakunna Allah, enyi wanawake wa Kiislamu, fahamuni kwamba hili jambo ni jambo baya sana. Jambo hili maana yake unapingana na sheria aliyoitaka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake Al-Quran na kupitia sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, bali ni utaratibu waliokuwa nao Waislamu wa mwanzo, as-salafu salih, walikuwa na utaratibu huu na wakaufanyia kazi na wakaridhika nao, rijalan wa nisaa, wake kwa waume. Suala la kuoa mke zaidi ya mmoja lilikuwa ni kawaida inda salaf. Suala la wanawake kuolewa zaidi ya mmoja na mume mmoja ni jambo la kawaida kabisa inda nisaa usalaf. Na mfano mzuri watazami wake za mtume sallallahu alaihi wa sallam walikuwa wangapi? Historia inatuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam amewahi kuoa wanawake 13 na mpaka anafariki amefariki akiwacha wanawake 9. Lakini hii ni hukumu hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asiyekuwa mtume alaihi salatu wasalam katika Waislamu karuhusiwa wanawake 4, wanawake wa kuoa 4. Ama masala ya watumwa ambao wanawamiliki, mlango huo umefunguliwa. Al-ima, vijakazi ambao wanavimiliki kama watumwa, aweza pia akaishi nao kama wake zake, na hawajawekewa idadi, lakini wake wa kuoa ni wanawake 4. Sasa suala hili la kupiga vita ukewenza na kujalia jambo hili kwamba mtu alioa wake wengi, ima wawili au watatu au wanne, aonekane ni mtu ambaye amemfanyia khiana mkewe, bali katika watu waliofanya makosa makubwa kumkosea mke wake, na watu wanamsikitikia. Mfano mwanamke mumewe akaoa, watu wanasikitika, wengine kwa umbea tu wafunga safari na kwenda kumpa pole. Mwaya pole jamani, ndio dunia dada hiyo. Hili ni jambo baya sana, kwa maana wewe unaonyesha bughd, unaichukia sheria kwa sababu jambo hilo ameliridhia na ameturuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo limeruhusiwa kwa wanaume wa Kiislamu, muda wa kuwa huyo mume atakuwa na vigezo hivyo vilivyotajwa vya kuoa mke zaidi ya mmoja. Si sawa sawa kuonyesha unyonge na ikawa mnaona kama mwanamke ambaye kawalewa mwenzie kadhulumiwa. Ni kosa hilo. Hili ni jambo baya kabisa ambalo baadhi ya wanawake wa Kiislamu wana tabia hiyo, bali wengine hasa wanapiga na mkwara. Mimi bwana niasikie huko huko tu, sio hapa kwangu. Akiingia mimi natoka. Sasa huo si ujabari, huo ni ujahili. Ukiwa una akili hiyo, anti jahilatun, fahamu kwamba wewe ni mjinga, uko mbali na Uislamu, na wewe hutokuwa na jawabu sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hiyo ndio hoja yako. Allahumma, kama labda una hoja nyingine kwa mumeo, labda huyu bwana jambo hili hatakuwa na uadilifu nalo kwa 1, 2, 3, 4, haya masuala mengine, lakini hutaki tu, la. Idhan barakallahu fikun, katika makosa makubwa kabisa kwa wanawake wengi wa leo ni kupiga vita suala la ndoa za mitala, mke zaidi ya mmoja. Na tatizo kubwa, suala hili linapigiwa chapuo, lina wanalipromote sana wa magharibi na wanawake wasiokuwa na dini, minadua lilkafira, katika nchi za makafiri, kadhalika vibaraka wao katika baadhi ya nchi za Kiislamu na wanawake wasiojielewa, hasa wanawake ambao wanajikita katika mambo ya dunia wa sekula, huwa wanapiga vita sana mambo haya na wana kampeni maalumu. za kuwashawishi wanawake wenye kuishi katika ndoa za mke zaidi ya mmoja kuziasi ndoa zao na kuwaasi waume zao. Ziko kampeni hizi tena zinafanywa kishirika, yako mashirika, hii ndio kazi yake. Unakuja unaojiwa, dada, wewe umeolewa mke wangapi? Mke wa tatu. Haya, hebu tuambie, una changamoto gani ambazo tunakutana nazo katika jambo hili, tueleze kinagaubaga. Wakaandika pale na maneno mengi, almuhimu wanalipigia vita suala hili. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amewaruhusu wanaume wa Kiislamu kuwa mke zaidi ya mmoja, akiwaambia wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nisaa anasema wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na mkihofia kwamba hamtofanya uadilifu kwa wanawake, na hapa pana maelezo yake. Allah akasema fankihu ma taaba lakum minan nisaa, uweni katika wale ambao wamependeza kwenu nyinyi katika wanawake, masna wawili wawili, wa thulatha watatu watatu, wa rubaa na wanne wanne. Kwa maana ima ukawa wake wawili au watatu au wanne, na hapo ndio mwisho kwa wanaume wa Kiislamu. Na ikiwa mtahofia kukosa uadilifu, basi bakini na huyo mmoja. Allah amezungumza hayo. Aya hii imo ndani ya Qur'an ili uambiwe umeamini kitabu cha Allah, ni lazima uikubali aya hii. Na kuipinga aya hii, kwa maana kupinga hukumu iliyobebwa na aya hii, jambo hilo ni kufru. Pale ambapo masharti yatatimia kwako na vizuizi vikaondoka, ikabakia unaipinga aya hii na kupinga hukumu hii, wewe unakufuru, kwa sababu unapingana na dhahir na hukumu ya Qur'an. Jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja lilikuwa mashuhuri sana wakati wa salafu salih, na bana hadithi nyingi za kuonyesha umashuhuri wake, na leo sio katika kuzungumzia suala hili kwa adila zake, lakini nasema tu suala la kuoa mke zaidi ya mmoja limefanywa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na nyinyi mwafahamu hayo, wamelifanya masuala zake wale aliyokuwa nao wakina Abu Bakar Siddiq, wakina Umar bin Khattab, wakina Uthman bin Affan, wakina Ali bin Abi Talib na wengineo. Watu wameoa wake zaidi ya mmoja, bali hata watu walioslimu wa Arabu ilikuwa kawaida yao katika desturi zao na kwenye kabila lao, kabla hata ya Uislamu walikuwa wana tabia ya kuoa wake wengi, kama ilivyokuwa katika baadhi ya makabila katika nchi za Kibantu. Hata umu mwetu kuna baadhi ya makabila, ukiacha Uislamu, wao wana utamaduni wa mwanaume kuoa mke zaidi ya mmoja. Tena wanaoa wengi kweli kweli, 10, 20. Yako baadhi ya makabila hayo hata hapa Tanzania mpaka leo ambayo hayafuati dini. Sasa hata Waarabu walikuwa na tabia, wana utamaduni huo katika makabila yao. Kuna watu walikuwa wakioa wake wengi. Mfano amepokea Imam Malik katika Muwatta wa Ahmad fi al-Musnad wa Ibn Majah wa Tirmidhi, na hadithi hii ni thabit kutoka kwa wakielezea kisa cha bwana mmoja kitwa Ghailan al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu. Bwana huyu aslama wa fi ismatihi 10 niswa. Huyu bwana alislimu Ghailan al-Thaqafi, na chini ya miliki yake alikuwa na wanawake 10. Ni katika watu wa Taif. Alislimu huyu bwana katika watu wakubwa kabisa wa Taif, katika watu walikuwa matajiri na wenye kuheshimika. Alislimu huyu akawa anamiliki wanawake 10. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبانا كما بيه متومي وسلم بانا ميمي نوانا وكي كومي ننشا سليم ساسا فقال له متومي كما بيه اختر منهن أربعة وفارق سائرهن شاقوا قد كهو كومي وانه شاقوا وانه يبونا وطاكا ناو يجيني واش وطوكبكي عشان ناو شاقوا بكينا وانه ممهايا نانبيوا غيلان الثقفي. Kwa hivyo ni jambo lilikuwa mashuhuri sana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo pana watu wamejitokeza wanalipiga vita jambo hili. Na wengine wanajiandaa. Mwingine yuko peke yake, wala mume wake hajaoa. Lakini anajiandaa kwa fujo mapema. Sasa unaweza ukafanya fujo kweli, ukafanya hiki na kile, ukamsumbua mumeo, ukampotezea wakati, pengine ukaharibu mali, ukapoteza hata malezi ya watoto wako, lakini ujue pamoja na hayo, maadamu ni jambo la dini unalipinga na huna hoja yoyote, huna sababu yoyote ya msingi ya kumzuia mumeo kuoa. Maana watu wengine wana hoja kubwa, kwani kwangu umekosa nini? Kwangu umekosa nini nauliza? Ah, hiyo si sababu. Allah ameturuhusu sikosi chochote, napata kila kitu, na wewe sija kuacha ni mke wangu. Wewe ni mke wangu, utaendelea kwa mke wangu, nitaendelea kukuhudumia, lakini nimeona ni wewe mke wa pili, ni wewe wa tatu, ni wewe wa nne. Na wewe fanya subra, ridhika na hilo, hii ni hukumu ya Allah. Lakini pia wanaume nao watakiwa wawe na rahma, wawe na rahma, kwa maana waeleweshe wanawake taratibu. Jambo hili linaumiza kwa sababu wao pia ni wanadamu, wana wivu na wao wana nafsi. Kwa hiyo ni vizuri kuwavumilia, mara nyingine kumvumilia na kumfanyia subra na kumpa mawaidha na kumweleza maneno ya upole, huenda akaelewa. Ikiwa hatotaka kuelewa, halasi tutakuwa tumefanya juhudi. Lakini jambo hili wanawake wa Kiislamu hamtakiwi kulipinga, bali mara nyingine mwanakiwa muwashauri wa umezenu kuongeza wake, kwa kuwahurumia wanawake wenzenu ambao hawajaolewa, hawana watu wa kuwasimamia. Maulama wanaelezea jambo hili kwa urefu sana, na pia wanaelezea faida zinazopatikana kwa watu hasa wanaume wa Kiislamu kwa mke zaidi ya mmoja. Zinaelezwa faida zilizopo nyingi tu, wanasema wanawachuoni wetu, ziko faida za kijamii, faida za mtu binafsi na faida za kitabia. Na hii sio mada yangu, nasema tu haya wanayazungumza wanawachuoni kwa uchambuzi, kwa masuala la kuoa mke zaidi ya mmoja. Hii hukumu imetoka kwa Allah na kuna hikma kubwa sana, na zinatajwa baadhi ya hikma kwa nini Waislamu wameruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Kuna mambo ya kitajwa wewe mwenyewe utakubali kwamba kweli hii sheria yetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anawajua viumbe wake, ni sheria yenye maslahi makubwa sana. Lau ingekuwa sheria hii haipo, watu wangeteseka sana. Na baadhi ya watu kwa kuizuia sheria hii kwenye nchi zao na kufanya kampeni ipigwe vita, wanateseka sana. Na hili liko wazi katika nchi za Ulaya. Kule katika nchi za Ulaya mashariki, nchi ya Romania, ni mwaka jana tu wameandamana wanawake kwenye nchi ile wakidai waume, kwa sababu wanaume wamepungua. Kila mume kaoa mke wake huyo huyo, haoi tena. Takwimu za uzazi zinaonyesha kila wanapozaliwa watoto watano, watoto wanne ni wa kike, mtoto mmoja ni wa kiume. Haya, niambie, ndani ya miaka 20 kila mtu aoe mke mmoja mmoja, hao wanawake wengine watolewa na nani? Na kuolewa kuna maslahi makubwa. Kuna swala la kumsimamia mwanamke, kumhudumia, kuwa ni msimamizi wake, kuna hiki na kile, kuna mambo mengi ambayo mwanamke anahitajia kuwa na mtu wa kumsimamia, ukiachilia mbali wazazi wake. Sasa hili jambo lina maslahi makubwa, lao tukiyazungumza hapa, hii ni mada nyingine. Kwa mfahamu tu kwamba ni jambo lenye maslahi ya kijamii kwa mtu mmoja mmoja, na kadhalika lina maslahi jambo hili na tabia kwenye swala la kitabia katika jamii lina athari kubwa jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja, na kulipinga hili jambo kuna madhara makubwa katika jamii ya kupatikana wanawake wazururaji wasiokuwa na wasimamizi kama hali ilivyo leo. Kazi ya maana leo kujiuza. Msifikiri wale makahaba wanapenda kujiuza, hawana watu wa kuwasimamia, na baadhi yao wakiojiwa wanasema mimi nikipata mume wangu akanihudumia kama wenzangu, mimi naacha hii kazi, lakini mimi nina kadha na wazazi na hiki, sina mtu kunitazama, mwenyewe maskini anaona ndio sababu ya kufanya ukahaba. Tayeb, idhan jambo la 19 ambalo nafahamu wanawake wengi hamlipendi, lakini jambo la dini na mimi nalisema hivyo hivyo, mwatakiwa mridhiki kwa sababu ndio Uislamu. Muharabatu taaddudu zawjat, muharabatu taaddudu zawjat ni kupigia vita suala la kuoa wake wengi. Wajaalu man addada zawjat, na kumfanya yule aliyooa wake wengi, min alkhainina li zawjati, ni katika watu waliomfanyia khiana mkewe. Wa min alladhina irtakabu jarimatan qadi'a, ni miongoni mwa wale ambao wamefanya dhambi baya kabisa, fi haqqiha, kwenye haki ya mke wake ambaye amemuolea mke mwingine. Kuna watu wana fikra hizo, kwa hiyo jambo la kimakosa. Tayeb, jambo jingine ambalo la 20 kwa leo, barakallahu fikun, adamu ta'ati zawj. Katika makosa ambao wanayafanya baadhi ya wanawake ni kuto kumtii mume. Adamu ta'ati zawj waraddu alayhi biquwa wa raf'i sawt fi wajhihi wa jahdi jamilihi wa ma'rufihi. Na mfano wa haya ni katika mambo mabaya kabisa, makosa kwa wanawake, kuto kumtii mume na kumjibisha mwanaume, kumjibisha mume wako ikiwa umeolewa ya mwanamke wa Kiislamu, tena ukawa unamjibu kwa nguvu, kwa maana kwa kutumia nguvu na ubabe, ukamnyunyulia sauti mbele yake na ikafikia mahali ukapinga hata yale mema ambayo amekufanyia, ukapinga, na ikawa ni mtu ambaye unakithirisha malalamiko mara zote, ni mtu kulalama, huna shukurani, ni mamoja pana sababu ya kulalamika au hakuna sababu, ni mtu kulalamika tu hata kwenye mambo ya kipuuzi, na usiambiwe kitu, ukiambiwa kitu mkali kuliko mume, na ukizungumza ndani sauti yako inasikika zaidi kuliko mume wako, au tabia ya kususa na kununa, jambo dogo umevimba, huongee na mtu, usiguswe, kesho upiki, udeki, wala ufanye chochote. Jambo hili linazingatiwa ni kumuasi mume, ni katika mambo mabaya kabisa. Sahaba mtukufu Muadh ibn Jabal, kama ilivyothibiti katika sunna, alipotokea katika nchi za Sham kwenye da'wa, alipotumwa na Mtume SAW kulingania Uislamu, yeye aliwakuta watu wa Sham wakiwa wanawaadhimisha viongozi wao wa dini, wale makasisi, mapadri, maaskofu wao, walikuwa ni manaswara kule, walikuwa wakiwaadhimisha sana, kiasi ambacho wakija kuwasalimia wanawasujudia. Muadhi akaona kwamba sisi Waislamu tuna haki ya kumsalimia Mtume SAW kwa kumsujudia kuliko hawa makafiri, kwa kuwa mtume wetu ni mtu mkubwa kwetu sisi, ana manzila katika juu yetu. Kwa hiyo Muadhi aliazimia akirudi Madina atamsalimia Mtume SAW kwa kumsujudia. Hadithi ni thabiti, na kweli alipofika Madina akitokea Sham, alipomuona Mtume SAW akaenda mpaka pale aliko akamsujudia Mtume alayhi salamu, kwambia ya Muadh, ma hadha, e Muadh, wafanya nini sasa? jambo gani wafanya? Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Anaambiwa Muadhi na Mtume alayhi salatu wasalam, lau ningelikuwa ni mwenye kumwamrisha yoyote amsujudie mtu mwingine, ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Li'idami haqqihi 'alayha, kwa ukubwa wa haki ya mume kwa mkewe. Lakini Uislamu unaulingania, Mtume asema haujakuja na sheria ya kusujudia viumbe. As-sujudu haqqu lillah subhanahu wa ta'ala, kusujudu ni haki ya Allah subhanahu, kusujudiwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peke yake ndio anayesujudiwa na si kiumbe. Kwa hiyo Mtume sallam akamkataza jambo hili Muadh. Lakini katika faida, katika mambo aliyomueleza, alitaja katika kisa hichi nafasi ya mume. Ingekuwa kusujudiana kupo, yani watu kuwasujudia watu wengine, basi wanawake wangekuwa wanawasujudia waume zao. Nini kwa sababu ya nafasi ya mume kwa mwanamke? Na pia ukisoma hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, hadithi ambayo afrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah, anasema Ummu Salama, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna, mwanamke yote yule atakayefariki na mume wake yuko radhi naye, dakhalat aljanna. Mtume anasema hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam amembashiria pepo mwanamke ambaye anafariki hali ya kuwa mume wake anaradhi naye. Kwa maana ikawa anakukumbuka kwa tabia zako njema, namna ulivyokuwa una heshima, ulivyokuwa ukimsikiliza na kumjali, unapokosea mwepesi kuomba msamaha. Hata kama amekosea mume wako, unajua namna ya kumwambia kosa lake, sio kumropokea tu mbele za watu, mwingine mpaka mbele za watoto waropoka tu, kama baadhi ya wanawake wasiojielewa. Utaacha 2000 uko ndani mwenyewe umeishiwa, utakuja kusutwa nayo mlangoni, mlangoni unasutwa nayo ile na watoto wako wakuona. Hii 2000 sasa tosha nini? 2000 yatosha nini? Hii 2000 unatuachia jamani? Sasa umeshindwa kumuita ukamwambia taratibu, kwa nini umeacha 2000 mwenzangu? Sisi tuna hiki hichi ya kuna naye akueleze, waje kuropoka mbele za watoto, ni kukosa akhlaq na kuto kumheshimu mume. Kwa hiyo ni katika makosa ya kisheria kwa wanawake kuto kuwatii waume zao. Chukueni hilo na mlihifadhi na mlifanyie kazi ukifika wakati wake. Jambo jingine la 21, na hapa ninakwenda nikimalizia malizia, ta'atu zawj mutlaqa, hili pia ni kosa. Katika makosa pia ni kumtii mume moja kwa moja. Sasa jambo hili si la sawa. Wewe mwanamke wa Kiislamu umepewa mizani, umepewa kipimo cha kisheria, innama ta'atu fil ma'ruf, hakika si vinginevyo taa kwa kiumbe mwenzako ni kwenye jambo jema. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, chukua hiyo ni kaida, hakuna taa kwa kiumbe katika kumuasi muumba. Kwa hiyo unatakiwa umheshimu mume wako na umtii, lakini isiwe ni taa ya moja kwa moja, kwa maana unamtii katika kila jambo. Hapana, jambo la halali wamtii, jambo la haramu wamtii, hilo ni kosa. Watakiwa umtii katika mambo yenye kufaa kisheria, mambo ya halali yaliyokubalika kwenye sheria, na usimtii katika mambo ya haramu. Mfano, ikiwa mume wako atakukataza kusimamisha faradhi za Allah, atakwambia usiswali. Kwa nini nimesema usiswali? Mimi ndio mume wako, hauna mume mwingine, hakuna kuswali. Hapo hakuna kumtii. Awe mume na zaidi ya mume katika swala hilo, hakuna kumtii. Hakuna kuswali, hakuna kufunga, hakuna kadha katika mambo ya wajibati, hakuna taa. Au ikawa mume anakuambia ufanye maasi, kwamba weka muziki fulani tusikize bwana, au twende huku bwana, usikubali. Kwa hiyo katika makosa pia waliokuwa nayo wanawake wengi ni kuto kuchagua mambo ya kumtii mume, maadamu washaolewa na yeye ni mke wa mtu, basi chochote atakachosema mume wake ni hewala bwana, cha halali hewala bwana, cha haramu hewala bwana. Hili jambo la kimakosa. Na hata baadhi ya wazazi wetu utawasikia wanapowafunda watoto wa kike na wakiwapa mawaidha mbalimbali wakiwa ni wanawari au wakati wanaolewa, kuna baadhi ya wazazi wasiojua dini utawasikia wakisema, sasa mama umeolewa, nafahamu kwamba mtoto wa kike hana dini. Mtoto wa kike hana nini? Maneno gani sasa? Kwa hiyo msikilize mume wako, dini yako ni ile ya mume wako. Nishasikia baadhi ya makungwi mazuzu wakisema maneno haya, maana huu ni uzuzu. Kungu gani sasa huyu? Amwambie mwanamke hana dini, dini yake ni ya mumeo. Usione sisi tumekaa na waume zetu mpaka tumezeeka, tumewakubalia mengi, mengine yanatisha, lakini kwa kuwa ni waume zetu tumekubali sisi. Kwa hiyo kuwa na mumeo kwenye kila jambo, sisi Waislamu tuna mipaka. Kuwa na mumeo kweli, mkubalie katika mambo yenye kufaa kwenye dini, na mambo yasiyofaa kwenye dini mpe nasaha, na wewe usikubali kufanya, usikubali kufanya. Ikiwa ameteleza mpe nasaha, na unakuwa na msimamo kwenye dini yako. Na ndivyo walivyo wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu wana misimamo, ni waumini, wanajijua, sio bendera fata upepo. Lakini wengi pia hawajielewi, mume akiwa Shia na anakuwa Shia. Tunao hao wameolewa na mume zao wakiwa ni watu wa Sunna, mume akiwa Shia na Shia, alikuwa mtu wa Sunna kwao, kawaona na kurafi, kawa kurafi. Basi mambo kama hayo haifai kumtii mume moja kwa moja. Taa ni kwenye nini? Taa ni kwenye wema. Ama maasiya, usimtii mume wako katika hilo. Kwa hivyo tunaposema katika makosa ya wanawake, walivyotangulia katika kosa lililotangulia hapo nyuma la 20, ni adamu taati zauji. Hilo ni kosa, kuto kumtii mume. Lakini pia ni kosa taatu zauji mutlaka. Pia ni kosa nyingine kumtii mume moja kwa moja, lazima uchague ni jambo gani wamtii nalo. Kuna hadithi hapa nitahitaja, akhraja al-Bukhari an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna mra'ata min al-ansari tuzuwijat ibnatuha. Umma Aisha anasema hakika mwanamke mmoja wa Kiansari katika wanawake wa Madina aliolewa, aliozwa binti yake, binti yake aliozwa, aliolewa. Asema fatama'ata sha'ru rasiha, binti yule baada ya kuolewa zikanyonyoka nywele za kichwa chake. Na wanasema hali hii ilimtokea kwa sababu ya maradhi, alipata maradhi, maradhi yale maskini yakamnyonyoa nywele zake, nywele zake zote zikatoka. Fatama'ata sha'ru rasiha, zikanyonyoka kwa mwanamke yule biharusi, nywele za kichwani kwake. Faja'ati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yule mama yake akamjilia mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema faja'ati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mama yake yule binti akamjilia mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakar dhalik, akamtajia tukio hilo kwa mwanangu, ameanguka nywele zake, nywele zimenyonyoka kwa sababu ya maradhi. Fadhakarat dhalika la, akataja kumtajia mtume jambo hilo. Faqalat, alafu akasema huyu mama akimwambia mtume, inna zawjaha amarani an asila fi sha'riha, hakika mume wake huyo, huyo binti yangu ameniamrisha mimi niunganishe nywele zake, kwa maana nitafuta nywele zingine nimuunganishe, kwa sababu amenyonyoka nywele kwenye daftari nywele za bandia kama wanaofanya watu leo na marasta yao eh. Kwa hiyo mume wake ameniambia nimtafutie nywele zingine nimsukie. Mtume akasemaje? Faqal la, hapana, innahu qad lu'ina al-musilat, hapana, kwa jambo lilivyo wamelaaniwa wanawake wenye kuunganisha nywele zao kwa nywele zingine, wamelaaniwa. Kwa hiyo huyu mama anaambiwa usimkubalie huyo mkweo, hata kama amesema ukamweke ukamuunganishe nywele binti yako, usikubali. Hapa Mtume SAW anaonyesha mipaka. Huyu bwana alitaka mke wake akasuku nywele zingine ziunganishwe, alwisal, na Mtume alayhi salam naha anil wisal, amekataza jambo hili la kuunganisha nywele kwa nywele zingine, bali akamlaani mwenye kufanya kazi hii ya kuunganisha nywele na mwenye kuomba kuunganishwa, almustausila kalaaniwa pia. Kwa hiyo pamoja kwa huyu bwana ametaka hivyo, Mtume akamwambia huyu mama usikubali hilo jambo, na hivi ndio sawa mume atiwe kwa mipaka, na wala satukubali zile porojo za kusema kwamba mwanamke hana dini, dini yake ni ya mume, atakalitoka mume ndio hilo hilo. Maneno haya si ya Kiislamu. Twasema wanawake wa Kiislamu wana dini, atakalitaka Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam litafanyika, ni mmoja mume alitaka au halitaki. Asiyelitaka Allah na Mtume wake, wanawake wa Kiislamu hawafanyi, ni mmoja mume kataka au hataki, lazima umuadhimishe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili usijali wewe, hata kama ikitokea kuachwa, lakini kwa msingi huu wala usijali, na Allah atakutetea na atakuhifadhi. Na wanawake wengi wamehifadhiwa, walikuwa na wananyima uhuru wa dini katika ndoa zao, walipoachwa Allah akawapa nafasi ya dini nzuri kuliko waliokuwa nayo mwanzo. Lakini usipupie pia kuachwa, jitahidi kutoa nasaha na kufikisha ujumbe na kutumia watu kumuelewesha katika makosa, na yeye ni binadamu, huenda akajirekebisha. La mwisho la kumalizia, mtanivumilia leo nimechelewa kuja. La mwisho la kumalizia kwa leo ni jambo la 22 ambalo sitozungumza sana. Katika makosa pia kufuranu ni'mat al-ashir, kufuranu ni'mat al-ashir, katika makosa ambayo yako kwa wanawake wengi ni kukufuru neema za mume, al-ashir az-zawj, kukufuru neema za mume, ikawa mwanamke huna shukurani hata mume akufanyie nini bado hajafanya. Hujawahi kuzungumza alhamdulillah, nashukuru kwa jambo moja mbili tatu, kuna lugha hiyo. Jambo hili katika makosa mabaya kabisa, na hii ni tabia ya kimaumbile wako nayo wanawake wengi, na ameyazungumza hayo Mtume alayhi salatu wasalam. Wanawake wana asilimia kubwa hawana fadhila, ni wepesi sana kusahau wema waliomfanyia. Waweza kuishi naye kwa miaka mingi, miaka 10, 20, katika miaka yote hiyo yuko chini yako, wamlisha, wamvisha, anakaa sehemu nzuri, wamtibu, ana mambo chungu nzima ameyapata kwako. Hata afya aliyokuwa nayo hakuja nayo kutoka kwao, kapatia mwili nyumbani kwako. Lakini mkigombana kidogo tu atakwambia, tangu umenioa umenipa nini? Umenipa nini tangu umenioa? Haoni chochote, hata ufanyeje wewe. Hii ni tabia ya baadhi ya wanawake, hii si tabia nzuri. Na wengine wana maneno machafu zaidi. Kwa mimi hapa ninavumilia tu, mimi kwanza hapa kama niko jela tu, nimeona nivumilie, pengine Mwenyezi Mungu atakwenda kunipa pepo, lakini mimi mwenyewe wala siishi hapa. Watu walioa kitu au utaenda, walioa hasa wenye wenye wake wenye kuhudumia wakitu wapange mstari, wewe utatoka hapo. Anazungumza maneno hayo, ashakula ugali wako, chakula ugali wameshiba, amekaa kwenye kochi lako, amevaa dera umemnunulia, alafu anakuambia maneno haya bila ya haya. Jamani, kufuranu ni'mat al-ashir, tabia ya kukufuru neema za mume. Hii ni tabia wanawake wanayo, usiwe na tabia hii, ni jambo baya. Jitahidi kuwa una shukrani kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo uko nazo, na hii ndio tabia ya waumini. Wala in shakartum la zidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid, mkishukuru Allah nasema tutawazidishieni, na mkikufuru hakika adhabu ya Allah ni kali. Na swala kushukuru neema ni katika sifa walizokuwa nazo waumini, lakini pia ni katika tabia nzuri na akhlaki takatifu mtu kuwashukuru wale waliomfanyia wema na kuwaombea dua na kuthamini mchango wao kwao. Kwa hivyo mwanamke, mume wako ana neema nyingi kwako, nyingi tu, hata kama ana mapungufu, lakini neema ziko. Usijitie kwamba hamnazo, kwamba huone aliyokufanyia kabisa, ikawa kosa dogo wasahau yote. La, akifanya kosa muhukumu kwa kosa lake, yale mema aliyofanya yabakie kuwa ni mema. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyotaja Imam Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, Mtume anasema katika safari yake aliyokwenda Mi'raj, safari ya mbinguni, Mtume akasimulia akasema, waraaitu nara, na mimi nikauona moto, waraaitu akthar ahliha nisa, Mtume anasema na nikawaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake. Qalu, wakasema masahaba, lima ya Rasulullah, ni kwa sababu gani ewe mtume wa Allah wanawake wamekuwa wengi motoni? Qala bikufrihin, Mtume akasema kwa ukafiri wao. Qil, pakasemwa yakfurna billah, hawa wanawake wanamkufuru Allah. Qala yakfurna al-ashir, Mtume akasema wanamkufuru mume. Wa yakfurna al-ihsan, na wanaukufuru wema. Kisha Mtume akasema, sikiliza maneno haya yalivyokuwa mazuri na ni mawaidha, mawaidha mazito kwa wanawake wengi. Lau ahsanta ila ihdahunna dahara, lau kimfanyia wema mmoja katika wanawake mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'a, kisha akaona mwanamke huyo kwako upungufu fulani, qalat, atasema, ma ra'aitu minka khairan qat, sijaona kwako mwanaume wewe khairi yoyote tangu umenioa, naona ni madhila tu, sijui umenitokea wapi. Kwanza mtu waambiwa hivi, alafu kimekutolea macho kikupani mbele yako namna hii, mambo mabaya sana, mambo mabaya sana. Na pana watu wanakutana na hali hizi, na sisi tumehudhuria kesi kadhaa, tawasikia wanawake wakiyazungumza hayo mbele ya macho yake. Mtu anazungumza hivi na kila kitu anachokizungumza ni cha mume, hata hiyo nauli ya kuja hapo kwenye kesi kapewa na mume wake, kama chukua hii pesa tunashura kule uje, pia anamwambia umenipa nini tangu umenioa wewe. Hili ni jambo baya sana. Na pia kuna hadithi ya Abdullah ibn Amru anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin, hadithi hii ameitaja al-Imam al-Hakim, hadithi ameisaisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahiha, kutoka kwa Abdullah ibn Amru, haika Mtume alayhi salam amesema la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, Allah subhanahu wa ta'ala hamtazami mwanamke ambaye hamshukuru mumewe na wala hatosheki na mume wake, hakinaiki na mume kwa yale ambayo mume wake anampatia. Hata kama ni juhudi ya mtu mnyonge, shukuru, ndio majaliwa yako, subira yako ina kheri na wewe. Usio unatazama maisha ya watu alafu ukamlazimisha mume wako aishi kama watu wanavyoishi, tazama maisha yako wewe na nyumba yako. Huyo alivyo mume wako ndivyo Allah alivyojalia. Pana watu wana maisha ya kuiga, kama anavyoishi fulani aishi yeye. Wanawake hao wana tabu sana, akienda mahali akaona kitu lazima aje akudai. Akina mali kuta sahani, basi zile sahani zetu za nyumbani si sahani tena, zote zimeshaoza. Atakasa anizile zona kule, asione dera, asione baibui, asione kadha. inta bia mbaya. Wengine wanafanya waume zao mpaka wanakuwa waizi, wanakuwa watapeli, wadanganyifu, kwa sababu ya mwanamke asiyetosheka, asiyekiri kheri na fadhila. Sasa nisaun salafiyat, wanawake wa kisalafi, wanawake wa sunna hawana tabia hii. Kwanza wana sabr, wana subira, wanavumilia na wanashukuru neema wanazopewa na waume zao hata kama ni kidogo, na wanathamini hilo na kuombea dua. Allah wafanyie sala, hawasahau waume zao katika swala zao, kuombea dua Allah wawafikishe, awape riziki ya halali ya kuwalea wao na watoto wao. Hao ndio wanawake wa Kiislamu, na si wanawake kulalamika tu saa zote hana azkari, azkari zake maneno toka miamka. Kwa hivyo haya tunayosema tuyazingatie, tunayazungumza ili kuwazindua wanawake wa Kiislamu na nyinyi banati ambao mmekuja kusoma, kwa sababu leo ni wanafunzi, leo ni mabinti wadogo mko hapa, lakini kesho na kesho kutwa nanyi mmekuwa na majukumu, mmekuwa na nyumba zenu, mna waume zenu, mna watoto wenu, inshallah tunataraji hivyo haya yatawahusu. Na hii ndio sehemu ya kusoma, yachukueni kwa makini, muyaandike, muyahifadhi, na uweke ahadi kwa Allah kwamba utayafanyia kazi mambo haya, na ubadilike ewe binti wa Kiislamu, badilika, hakuna asiyeweza kubadilika. Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilishia hali uliyokuwa nayo. Ila hadha alqadri kifaya. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بساسة نساكم من أنبيلي ندكيك شرنا النهي.